بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنا وبن سنت يالا جولي تي رنتي صلى الله عليه وسلم انا تيري لا ال ال ال ستير مين لا ani len nuyu di len ziyara di len wal haq di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo len jéggal kon ci jotaay bi wessu gis nañu ci manam ak mbeumbeustal bu ñu defoon ci babu naka izalatun najasati wa bayanha bi nga xamantene manam moy izalatun najasati moy dimbi sobe wa bayanha ak leral manam damir gi ci an najasa lay delu manam ci sobe gi dimbi bop lay delu manam ak leral ana lan moy sobe han manam nga xamne al imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi daf ko noxe ngir leral ay mbir yi nga xamantene manam ñom ñoy sobe ak yi nga xamantene yoya duñu sobe ak wute yi nga xamantene mom manam dalil yi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim tek ngir wax ne nangam sobe la ak nangam du sobe ak itam leral ci sobe yi ginnaw ba xam nañ ni li sobe la li du sobe ana nan lañuy dindé sobe bi ak yan xéet ci ño am ci walu dindik sobe nga xamantene yépp insha Allah taala ci sunu hadith yi nga xamantene mom lañu nek danañu len jang te dañ ci dugg insha Allah ci walu tekantal ak leral insha Allah taala amma sunu hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñëk bi seigne sall jang dañ insha Allah dañ ñu jangal sunu hadith insha Allah wa té après résumé bi tamit xamna nga fété wo inshallah mais hadith bi non hadith bi bok na hadith bi guddul non seulement guddul yomuna té tamit li ci nek liñ ci jang tamit guddul manam mën na sax mën tay sax mën nañ ko jéxal peut-être inshallah sala عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر عن الخمر عن الخمر تتخذ غلا قال أخرجه مسلم فقال فقال الله أخرجه مسلم لا wa gis nga xol lol bari wa at-tirmidhi nam wa qala hasan hadithun hasanun sahih nam ayo wa fof kon de nga kon mun wa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khamri tattakhadhu khallan qala la akhrajahu muslim wa at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih 'an Anas ibn Malik jeulena ci sayyidina Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه انه قال مداد وخ رضي الله غرم الله بر الله عنه تي موم انه قال دا فا وخ ني سئل لاج نان ها سئل رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم anil khamri ci mbirum sangara tut takhadu bo xamne def nako soppi japp def ko khallan binega fa qala muné la dedet manam bu len ko def akhrajo solo na hadith bi genn nako ci terem muslim moy al imam muslim ibn al hajjaj rahimahullah wa tirmidhi moy abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata a tirmidhi rahimahullah wa qala mudan ci tekne hadha hadha li day hadithun hadith la bo xamne hasanun bu rafet la sahihun wer la kon lolu mom moy ah mom moy hadith bi nga xamantene insha Allah taala mom lan wara jang hadith bi nak comme ni nga xamantene non lañ ko gisse day weur weur lo ci walu sangara ak soppi ak dérivés yi man bi nga xamantene ñom ñoy han dérivés ci sangara lu démé neké binega ak sangara ak lepp lo xamantene da fay weur weur lo ci walu sangara han du dag te subhanallah wax yeb bo xone danaka moy rek laj nañu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam birum sangara waw ndax mi jël ko sopp ko def ko lat vinegar mo ne dede batu dede bobu rek moy suñu hadith manam suñu hadith batu la la dede ndax yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu ñu tuddé jawami wal kalim comme nim ko waxe ci hadith sayyidina abu hurairah bi radiyallahu anhu mono waqitu bi jawami al kalim dañ ma jox li nga xamantene mom lañu tuddé jawami wal kalim moy kaddu yi nga xamantene day dajale nga xamantene mbolem maana yi nga xamantene ñom ñoy manam day wax benn baat wala ñaari baat wax ji daal di ëmbu maana yu bare bare légi kon suñu hadith bi meuneuf na xol kon tekantal bu den dañ koy wax faslu dañ koy tuddé han al khamru wa manam ahkamul khamr wa nata'iju manam ahkamul khamr wa nata'iju manam moy khamr sangara ak ay produits wala bok al khamru wa ma hawla manam sangara ak dérivé wala ak liko wul wala moy dérivé wala moy dérivé wala donc kon li insha Allah taala bu ñexé ci masala bi ci masala yi dinañu gissala tamit duñu giss rek sangara ak dérivé mi mais dinañu gissala yi nga xamantene ñom ñoy yi ko wër té mom moy lu démé nek al murqit han li nga xamantene dalay nelawlo ak al mufsid manam lu lay nelawlo moy lu démé anesthésie ak yu mel non ak li nga xamantene mom moy murqit moy yi nga xamantene am xel ci bopam la yaq manam mufsid moy li yaqum xel comme ñom yamba han ñom dorok gaayoy han inshallah dinañ gis masala yi nga xamantene ñom ñoy wër wër lo ci yoy legi kon ñu ñew d'abord ci li nga xamantene mom moy kon suñu hadith bi kon gis nañu legi ni manam lan mom moy cause bi nga xamantene mom motax al imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi indiko ci buntu bi buñ xolé al imam ñi nga xamantene ñom ñokoy indi buntu bi souvent hadith la bo xamantene hadith bi souvent borom xam xam rahmatullah alayhi dañ koy indi ci lu demé nek kitabul ashribah comme imam muslim rahmatullah alayhi ñu def mok ñenen mom ñom imam abu daud et cetera imam ak imam ahmad rahmatullah no imam ahmad musnad bi amul ay buntu mais comme ñom imam abu daud ak ñenen amma imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi mom ci kitabul buyu' lako indi manam jaay manam ci walu di wanene manam jaay sangara dafa haram voilà ak manam ci buntu bobu lu ko indi mais souvent yenen borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom ñep ci buntu biñ koy faral di indi manam ñi nga xamne ñom ñoy solo hadith moy ci buntu lu ñuy naan al ashriba moy boisson moy lu ñuy naan legui buñu xolé tamit dinañu gis ne a part al imam ibnu daqiqul aid masalan ci al imam ak al imam ibnu abdul hadi rahmatullah alayhi ci al muharrar ñom par exemple comme al imam al hafiz ibnu hajar rahmatullah alayhi lañ def manam ñom nak ñoko jitu won ñom ñoo jitu won al imam al hafiz ibnu hajar rahmatullah alayhi ñom indi won nañ ko ci sen téré mais ci buntu lat lañ ko indi manam moy buntu bi ni nga xamantene comme fi ñu nekké li tax nak mom kon mu tan hadith bobu and ak ne ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jikk ñi ci borom xam xam yu mag yi rahmatullah alayhi manam ñi nga xamantene ñom ñoy generation yu jikki nga xamne ñom ñoo dajale won ñoo compiler won hadith yi ñom ñuy indi ko ci terre yi nga xamantene ñom ñoy walu ci walu nan ci walu koy njaay ak jënd et cetera mais mom mu tan indi ko ci buntu bi da fay fekk ne manam ngir mën leral ne manam donte feulé dañ ko fay wax ngir walu njaay jeund masalan wala bok yuñu wara nan ak yo xamantene waruñu ko nan mais fi quand même hadith bi buñ ko gisé dafa concerner wala également parce que bo xolé bat manam dafa concerner wala également manam sobeu sangar wala ñak sobeu wala bok en tout cas haram na haram go xamantene warna tax ñu war mën poser question ndax sangara sobe la wol deet ñu war poser yoy question ha niki nonu lepp lo xamanteni dafa dérivé ci sangara daf ci juggé daf ci juddo ha manam comme nataay mën na ko remplacer par ma tawallada ma tawallada min wala manam li nga xamantene def ci juddo ma tawallada min wala ala kulli hal saf lool manam kon est ce que yoy yep sobe lañ wala duñ sobe kon lool mom moy cause principale bi nga xamantene mom al imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi tax mu indi hadith bi suñu buntu bi legui nañ xol ñu ñew ci lan lañu ñëk ñew wa su ne ba ko sangara wa ci wolof juste faire les choses que désigné wala bébé prêtou wa lolou dinañ ci ñëw ci baat inshallah bu ñuy wax baatu sangara han dinañ ci ñëw inshallah légui fi jitto moy tahriju hadith voilà tahriju hadith voilà exactement kon hadith bi comme niko al-imam al-hafiz rahmatullah alayhi wa hakal mako solo imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah ak tirmidhi ak imam ahmad ibn hanbal tamit solo nako ak imam abu daud rahmatullah alayhi ñom ñep tamit han solo nañ ko imam comme niñ koy gisee imam muslim rahmatullah alayhi daf ni hadathana yahya ibn yahya moy at-tamimi mune an abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi rahmat imam muslim rahimahullah si solo ci yahya ibn yahya at-tamimi souvent ci kan lay jele sunay hadathan yahya ibn yahya at-tamimi ci kan lay jele imam muslim su solo way hadith ci yahya ibn yahya at-tamimi souma ci kan lay jele imam malik rahmatullah imam muslim rahimahullah bi mi ñëk dem di jangé ji bobu biñ ko yobbu te dara jax manam jur mu jangé hadith bobu mi ngi am fukki ak ñaar 12 ans ñu daan koy jël deng mom tamit yaayam moko yobbon gis nga rahmatullahi alayhim imam yu mag bo len setlo ñoom ñep kenn ku ci nek yalla dinañ ñew ci tarjuma imam ci sayyidna anas radiyallahu anhu and ak ni ñewoon nuñ ci ñewat ci dinañ ci ñewat ci mais bi pa ci ay yenn volé rek ci dundam ci ay mbirom inshallah lañuy tuddu duñ fi nekkat di tracer wat histoire bi mais day am yenn volé yo xam daf ñu marqué wala bok dañ ci bëgg di apesantiru inshallah taala dinañ ci ñew importance bi nga xamantene buñu xolé nit ñu bax ni nit yalla yu mag yi borom xam xam yu sel yi radiyallahu anhum buñu len setlo dañuy gis souvent ni nga xamantene non la seen yaay manam liñu def pour lolu pour ñom ñu mel ni ñu mel wala pour ñom ñu mel ñu mel mom la seen bi seen diga doon wax diw ne lol dinañ ci ñew inshallah imam kon imam muslim rahmatullah alayh dafa ñew dañ ko indi ci daara ji fekk ki ñi wax rayhanatun naysabur moy yahya ibnu yahya at-tamimi rahimahullah daal di ñew jige medina jangon na ci ñom imam malik demon na tamit manam dal jang na tam ci ñeneen comme ni nga xam tane non lañ koy gisee ci yenn hadith yi nek hatta ci sahih imam muslim rahmalahu bo xolé hadith yi lu ci bari bo setlo serignum yi gëna remarquable yi ëpp yi mi solo hadith yahya ibn yahya bi ni ci la bok abubakar ibn abi shayba ci la bok ki nga xamantene mom moy Zuhair ibn Harb te inshallah mom li ñu moy Abu Muawiya tabarakallah ci la bok ak ñeneen mais Yahya ibn Yahya Tamimi rahimahullah dafa remarquable a plusieurs égards bu ñëk bi mom moy dafa ñëk remarquable sur le fait que mom moy serignum bu ñëk ci mom la jangé deug manam hadith ci mom la nampé manam mëna na wax né ci mom la nampé xam xamu hadith rahimahullah fek yahya ibn yahya comme mom dafa nekkon medina ci imam malik rahimahullah ak imam malik niñ ko xamé ak rigueur bobu mu amé won ak ni nga xamantene nonu la ragné ko won han ci walu xam xam ak ci walu cielaté ak ci walu epistemologie ci bopam da ngay gis bimu ñëwé medina bimu fa joggé mom bimu ñëwé delu ci imam fekk nak ñu yop imam muslim rahmatullah alayhi nga gis ne manam ci mom la nampé tamit téggin yoyu ak rigueur bobu ak manam ni mu mel ba nga xamantene tay subhan rabbi nga gis sahiham bi ni nga xamantene non la ko defé ak éveil bu mak manam yewuti bu ruy gi nga xamantene mom lay woné ci sahih bi légi kon mom mu né hadathana yahya ibn yahya té mom moy at-tamimi mais bi pa jëlé wul ci imam malik mu lool mom motax mu wata dañ ko solo ci ay riwaya yu bari mais bokku na ci riwaya yu nga xamantene mom lañ ko soloé may riwaya bu yahya ibn yahya at-tamimi mais sauf que bobu dafa rir gisunu ko mais alhamdullah imam muslim rahmalahu tokhalal nañu ci yu bari ci riwaya bob presque ba bo beugé dajalé muwatta bi im yahya ibn hatami bindon manam jëlé jangé won ko ci imam malik bo démé sahih imam muslim ding ci mëna dajalé li ci upp kon légui bokul ak kan al-laysi yahya ibn yahya al-laysi yahya ibn yahya al-laysi moy kan contemporain manam mo imam malik ni bokku jamono wa legui do ko xobu mak lawon aussi wa kon duñ ko tuddu sudul won lol wa xam nga ne bari nañu dund jamono joj ken tuddul sen tour rawati na fi ci di waxtane hadisi non mais dafa am luko symboliser luko lutax mu remarquable yahya ibn yahya al laysi moy lan tassare mazhab ci espagne andalous dafa tassare mazhab bi andalous mais du lolou lam remarquable ñaw ñaw ci fiq waaw mais du lolou remarquable xam xam kon non to duñ ko tuddu fi Mouata bi mo fi ne Mouata bi Yahya ibn Yahya al-Laysi solo mom lañu jang bo gisee mom lañu indi mom moy bi gëna siiw mom lañu moy référence bi lolo tax Mouata boko ubbe da ngay gis na hadathana Yahya ibn Yahya qala hadathana Malik lolo Mouata bu ngay jënd ci marché bo démé lolo nga ci fekk Yahya ibn Yahya neena Malik neena hadith yi non lay tambalé ngana qala yahya qala malik meme li nga xamne mom la imam malik rahmatullah alayhi di wax ci waxam ben nan qala yahya neena malik neena rahmatullah alayhi dal di continuer manam koku mom moy yahya ibn yahya bi nga xamne mom la imam muslim rahmatullah alayhi di wax tout temps nan hadathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik bok wala hadathana yahya ibn yahya qala akhbarana malik Yahya ibn Yahya bobu mom Yahya ibn Yahya bobu moy At-Tamimi Yahya ibn Yahya bi ci dess moy Al-Laysi moy bu imam mo ñom ñaan ñep ay talib imam Malik lañ ñom ñaan ñep dañoo solo mu wata ci imam Malik rahmatullah loolu lañu tuddé lan ci hadith Al-Muttafiq wal Muftariq manam al muttafiq moy depo al muftariq moy lu takaliko moy lan moy tay xam nga tay fim tolu buñ ne seigne ibrahim seigne ibrahim day duggu sina fi ñewna ci daara bi indalena ay boisson xam nga tay buñ ko waxe ne seigne ibrahim day duggu sina indalena fi ay boisson xel yep mën na ne man seigne ibrahima sallalahu wala seigne ibrahima gay wala seigne ibrahima bah wala sax ki ci dess bal ana kan ci ibrahima yoy lay wax au moment où buma ne ñew na ci daayira bi dañuy faral di ñew mais naka lay xame kan la ci ñoom manam le fait que ñoom ñep ñu bok lo xamantene buma ko waxe dañuy dugg dans l'anonymat lol mom lañu tuddé al muttafiq moy de liñu depo mais tout temps dina am ben indice bo xamantene suma ko waxé lol moy mo len di takalé manam moy tax bu mën ragné kan la ci ñom mo lañu al muftariq lol mo tax ñu tuddé xétu mbir mom ci hadith xam xam hadith ñu tuddé ko al muttafiq wal muftariq manam manam moy yi nga xamantene mom moy yi nga xamne dañu takalo depp ak yi nga xam dañu depp ak yi nga xam dañu takaliko amna leneen lu nuru moy al muktalif wal mukhtalif manam al muktalif wal mukhtalif lol moy lan mo len wutal lol par contre ci bindimi lay voilà comme par exemple xam nga yazid ak barit min len di bindé ben la tombe yé len woutélé Yazid ak Barit min len di bindé ben la tombe yé len woutélé comme Aqil ak Uqayl lool moy muktalif ak mukhtalif légui muttafiq al muftariq kon fi la manam Yahya ibn Yahya ñaar yépp tay bo gisé Yahya ibn Yahya néna jël na ci Malik kan la parce que ñoo bok jamono ñoo bok époque ñoo bok ay sérigne dajo nañ Madina mais kan la ci ñom ñaar bu fekkante ni imam muslim moko soloé du kele du ki solo mu waxta bi ñu xam du Yahya ibn Yahya bi Allah fi lutax parce que mom mo jangal imam muslim te Neysabour pa ke ki bi mu paré dafa dem Neysabour ki bi mu fa jangé dafa dem feulé fi Espagne de ñom Andalousie donc Yahya ibn Yahya al-Laysi bobu lool mom ko ki solo mu watta bi nga xamne mom lañuy jang diko jeun manam mom mo nek ci marché bi tay ñukoy jang tay mom lañuy solo ba legui ni mom mo upp ñi jang mo tax buñu jëyele baatu mu watta baat bob manam mu watta bi mu solo mo tax ñuy wax koku yahya ibnu yahya al-laysima amma benen ki nga xamantene mom la kan di solo ci mom imam muslim rahmahullah koku yahya ibnu yahya at-tamimi la ki serigne imam muslim bi rahmatullah mo gënonna mo gënonna wir mom siqala siqatun sabtla wa mom dafa deugal deugal kecc alors que ke nga xamantene mom moy yahya ibn yahya al-laysi koku saduq la saduq la saduq moy wax katu deug bu mak mais lan mo différencier entre siqa ak saduq han ku wor buñ né diw de yi koku lum la wax ta koku woro ngo ak tamit buñ né diw nga né koku wax katu deug la de koku deug ñom ñaar lu leen wutale ci buñu nextale ben wax moy ki deggu mën nay wax mais joom ci lam wax ant ak limuy netti deug la manam mom dal lu tay di expliquer manam du def exprès di expliquer lu bokku tek li xew mom dal buy netti day netti limu japp ne nona la mais leg leg comme day man di fatte day man di joom day man di jaawale voilà alors que ki wuur day boole deggu gi ke am bolé ko xel mu mat seuk meuna tak tak bu wour ba nga xamné lu muy netalé rek day fék non la ko takké non la ko déké ñaan ñi luy mo leen wutal ké ci xala ké saduk la légui kon mune kon an Abdurrahman ibn Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi mo moy kan Abdurrahman ibn Mahdi ba bi amul lu turum tur bi amul lu muy tek tane ibn Mahdi lan lay tekte nak lan lay renvoyer non ah bu xadam bul soboté way Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah wa mom ak ñom imam ash shafi'i ay mas la ñoon mom moko waxon ne ko na defar lan no bindu lan ban tire ar risala mo ne ko no bindu risala ban risala risala téré lan la hein du risala ibn abi azr al khairawani de usulul fiqh mom moy premier téré bi nga xamantene mom lañ bind ci usulul fiqh téré bi ñëk bind ci domaine bobu mom moy ar risala bu imam ash-shafi'i rahimahullah kon abdurrahman kon yahya imam muslim mom mo jele hadith bi ci kan yahya ibn yahya mona dana hadathana yahya ibn yahya qala akhbarana ne est ce que damay ragal ne yu bare bar dan ko fatte ci walu hadith tellement dañ ci geje taxaw insister ci mais man dama japon ni buñu geje taxaw ci yene insister ci c'est parce que comme jotone nagn ko wax waxat ko après dañ koy japp une bonne fois pour tout mais dafa melni niñ koy déggé ni après jeex non lañ koy faté voilà lan moy différence entre hadathana ak akhbarana hadathana moy serigne bi di wax moy lu wax moy lan moy serigne bi wax hadith bi longali di degg wa okay longali di degg legui lan moy akhbarana longali di dir serigne bi degglu après moy lan lu wax moy longali di dir serigne bi di approuver wa serigne bi di degglu su paré approuver legui nagn xol hadathana ak akhbarana kon lool mo len wutal legi hadathani lan moko wutal ak hadathana hadathani day deg waye du gis serigne bi de mais déjà ci wolof lan lay moy différence bi ci wolof rek hadathani ak hadathana ci wolof ñun voilà moy netali nañ ma moy hadathani netali nañ ñu moy hadathana mais légui lan moy différence entre netali nañ ma ak netali nañ ñu moy comme ñu togué ni rek ñu né hadathana cheikh mohammed mustafa légui bu mo ñëw sa gar ñaw bu may netali né hadathani cheikh mohammed mustafa différence hadathana moy bu nekké ci bolo waaw hadathani moy bu nekké ñun ñaar kessé wa manam moy lool manam voilà kon buñu wété ñun buñu wété manam su fekkete na sëriñ bi kon talibé bi dafa nek ak sëriñ bi mom kessé manam yi ay notion la yo xamantene dafa wara basik manam c'est-à-dire pourquoi wax ligi jarul ñu ci insister dañ ko wara xam une bonne fois pour toutes té war ñu ko faté hein parce que dafa am solo yi moy base xam xam hadith ay base mais c'est des choses basiques c'est-à-dire nit manam mënu yëngatu ci hadith té comprendre la différence manam hadathana moy tay bu fekkenté né dañu nekk ci mbolo ni sëriñ bi di jàngalé wala su démé da nan hadathana manam sëriñ bi netali nañ alors su fekkenté né dañu nekk ci manam mom kessé da fé nek day wax lan hein da nan hadathani manam bu dé mom rek mom moy voilà légi lan moy différence entre akhbarana ak akhbarani akhbarana moy khabarani mais khabarani ci lan lañ koy wax akhbarana ci fan lañ koy wax ci ben situation comme niñ ko waxe sax légui ni su re serigne bi day deglu talib bi di jang bu netale hadith bi da ne sa serigne bi de yow ne nga sa serigne diw deg nga ko mu wax nangam neena mom neena wax na nangam diw neena ba yentibi sallallahu alaihi wasallam neena nangam ak nangam mu ne waw ni da ne waw manam ni la ko degge won bo wa bu deme da nan ah am nañu manam informer nañu mom serigne bi pourtant mom dafa deg lolo tax amna benen riwaya bu motax nga gis sank wax nañ ko yahya ibn hatam ni lolo la dan faddi jufu da na wax qara'tu ala malik jang na ci kanam imam malik du lolay wax lutax parce que imam malik rahmalahu daalul nangul ludul daanul nangul di tok ni di wax talib bi di deglu du ko def danan yow talib bi jangal mu deg mu ne parce que nonu lañuy jang alquran niñ koy saxale moy tarina alquran ci kanam serigne diw bu wowa bu approuver ñu xamne ah ni lañ koy jangé mu ne lolou mo gënul mais li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi liñ gëna wëral mom moy sëriñ bi ci bopam di wax talib bi dégg parce que sëriñ bi wax talib bi di dégglu mo ëpp doolé ndax lan ndax bu talib bi dé wax sëriñ bi di dégglu sëriñ bi mëna absenté wu manam ci xélam absenté wu té talib bi wax n'importe quoi té bon après mu approuver hein mais aussi dañuy wax né mais côté lolu tamit mëna dal kat mën de talib bi lolu mëna dal talib bi mëna fé nek sëriñ bi wax mu jék absenté wu mais comme que talib bi mom moy jël ci mom moy upp souvent yitté ci di bayyi xel li serigne bi di wax lolou mom motax côté bobu motax ñu muju notal domaine manam né talib bi wax manam serigne bi di wax talib bi deglu mo upp doole légui kon lolou mom moy légui lan mo wutale kon akhbarana ak akhbarani déjà akhbarana moy lan moy lan wa legui mom moy nan lay ki réaliser wo moy su voilà su talib bi di wax serigne bi di deglu après ma prof legui lan moko wouté lek akhbarani su talib yi di wax serigne bi di deglu Comment? Akhbara? Voilà. Mais akhbara là? Quand? Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes où? Et un seul sérigne. Oui, mais tout le temps c'est comme ça. Il y a toujours plusieurs talibés. Non, mais c'est la même chose qu'Adassana et Adassani, non? Non. Akhbarana, c'est quoi? C'est quand le Sérine l'apprend. Oui, mais quoi différencier avec Akhbarani là? C'est le nombre de talibés qui sont là pour écouter. Voilà. Madame, quand le nombre de talibés, c'est-à-dire que vous faites qu'un man may jang. Ci kanamu serigne bi di deglu man may jang mais mbolo mi mi ngi fi bobu dañ nan akhbarana manam que ça soit man may jang wala keneen ci talibey moy jang madama ma ngi tok ci jotay bi rek bu serigne bi di wax dama nan lan buñu bu may dem di wara netali han dama nan akhbara akhbarana lay wax legui motax batu qara'tu nak moko beugé jax wax moy il faut que mu fekk né man ma jang légui lan moko woutalé amna tamit benen mom moy han amba ana amba étymologie mo bat amba moy lan moy joxé nouvelle moy joxé information voilà légui amba ana lan moko wouté ak amba lan moko wouté lek hadathana lan moko wouté lek akhbarana amba ana moy su fekente ne daño tok ma jël comme ni ben manam ma dem ci serigne bi jël sahih al-imam bukhari dal ne yeen ñi ñepp am len sahih al-imam bukhari ñu ni xol nañ ko vérifier nañ ko wérna légui mën ngeen ko solo ci sama tialalañ lolu bu boba amba ana lay tu lañuy wax wala bok manam moy soit manam bil munawala moy lolu ma jox lako ni wala bok mu nek ijaza bu ñëkk ba nak li gënono ëpp doola moy hadathana manam moy as-sama'u min lafdh shaykh bo mo ko ndole moy deglu batu serigne bi après al-qira'atu ala shaykh moy jang ci serigne bi mom moy fuñu waxe akhbarana après amba ana dogo delu ci waye legui ni ben la amna sax ñu wax ne ijaza bi mo upp dole ke wax bi serigne bi deg legui ni lutax parce que legui mbind mi manam kan certifié nañ ko c'est-à-dire que légi c'est sûr que ni lañ ko solo yoon et que minni mi lèr na xam nañ ko tak nañ ko manam imprimer nañ tire yi hein ba légui manam alors que tay buma dé netali wat tire bi manam tok diko jang serigne talib bi di déglu manam man mi koy jang mëna rir mëna joom bu féké tane dama taxaw ci kanamu serigne bi diko jang serigne bi di déglu man mi koy jang mëna joom ci serigne bi du ko yek lool mo motax ci jamono yu mujj yi ijaza tolo ak hadd ak deglu bi serigne bi ñi deglu ci kanamu serigne bi wala bok sax mu gën ko deugar wala bok sax mu gën ko deugar lool mo motax sop nañu su fekente ne nit ki day jangale comme ni jotay hadith am dañu sardul hadith ni comme ni bu toké jotay né ay wa légui dañuy jang sahih al-bukhari rahmatullah wala sahih wala muwatta ñu daal di ñew daal ni soit serigne bi mom moy jang wala bok kenn ci talibé yi mom moy jang serigne bi di déglu suñu paré sopp nañ mu daal ci tekne manam mu daal ni wala legui li ñu ki tamit defal ijaza na la ci manam bu ko defé manam mu and ak mu gëna deugër daal mu gëna wala han legui ay wa lolu quelques rappel la won ci walu wala ci man façon yu ñu waxe hadith legui kon hadith bi ci kan lako imam muslim jele yahya ibn yahya qala mutakti akhbarana abdurrahman ibn mahdi legui muné ha gis nga bo xolé ci téré hadith han fi ni buñ ci yexé da ngeen gis ñu bind ko ha gis nga ha on ko bi xalé di jang ha bobu non lé dañ koy bind lé lañu def ci parenthèse ñu lé lañu bañ ci def parenthèse ha bo lool fi lool lay tek ah légui ha bobu dañ koy bind wa katabu ha an li tahwil sanad wa qila min sah wa qila dan farat min al hadith aw li tahwil war manam kon hadith ha dañ koy wax comme le suyuti wa rahmatullahi alayhi al fiyam dañuy bind ha ngir pour buñu jugge ci han ci benn cialale di dem ci benen manam fi comme si dana voilà manam tay buma nan xam nga tay buma ne diw neena ha diw neena manam lol day wone ni manam lol mom motax ñu nan ndax ci hadith la jugge ha ya ci hadith wala bok ñu ne limité ak moy sax wirna ba fi ni mu wéré li ci tek lepp ni la démé amna ñu ne min tahwil la jugge manam buma ne ma ngi toxo di jugge ci hadith bi di dem ci benen hadith bi lolou lay tek ma ngi toxo di jugge ci hadith bi di dem ci benen hadith manam bo xam tane même challa manam nga xam tane challa lay rek wouté waye même hadith bi la lolou mom moy lolou mom lañu wax ha manam ngir changer chaîne la c'est tout pour changer chaîne de transmission la lolou motay mune ha munena wa hadathana motax lolou la tek gis nga wa hadathana zuhair ibn harb moy abu muawiya ken la ci serigne mi mom moy d'ailleurs premier hadith bi nek sahih imam muslim rahmatullah alayh ci mom le ndek solo moy hadith sayyidina moy abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu jeul ci umar ibn khattab bayam radhiyallahu anhu muy wax ne bim nan ji sayyidina jibril alayhi salam dafa ñewoon hein bobu ci zuhair ibn harb bi lako jeule moy serigne mom rahmatullah alayh deeng manam zuhair ibn harb rahmatullah alayh kon mom moy abu muawiya legi mom mune solo na ci mom mune an abdurrahman legi abdurrahman bobu kan la ibn mahdi manam legi jarfu muy tour bi gis nga leg non lay deme manam lutax imam muslim rahmatullah alayh doxale non c'est parce que mom bu solo we hadith manam daf koy solo manam bo way imam muslim rahmatullah alayh manam da fay samonté kaddu yi exactement yim dégg ci yeen sëriñ yi xam nga tay mënon na né hadathana yahya ibn yahya wa zuhayr ibn harb han abdurrahman ibn mahdi mënon wax lool wala mënon wax lool mais dafa né hadathana yahya ibn yahya la wax akhbarana abdurrahman ibn mahdi la wax ki zuhayr ibn harb dafa né hadathana abdurrahman mu bëgg samonté ak lool ngir mandu té gi mu mandu mu wax rek exactement serigne bu nek limu wax ñu ko solo wax wa cyallale gi dafa am ñaar yoon ya yoon bu jëk bi imam muslim rahman du ko jël ci yahya ibn yahya mu jël ko ci abdurrahman ibn mahdi ñaarël yoon bi mom moy zuhair ibn harb mom la ko imam muslim rahman la jël zuhair ibn harb jël ko ci abdurrahman ibn mahdi ha mune an sufyan manam sufyan moy kan ath-thawri ibn sa'id ath-thawri wala legi mom la ñu ko xamé ci yenen cialale yi yenen hadith yenen cialale yi ñu xamné ñom ñep ñoko jëlé ci même yoon bobu nga xamanté nak yépp day wër wër lo ndax mom moy madarul hadith xam nga musson nañ jang terme bobu wala lan moy madarul hadith moy le pivot ki nga xamantene cyallale yépp ci mom lay wër wër lo lool ban importance la am ah importance bi mu am moy tay xam nga tay buma ñëwé ma dégg ben information mu ñëw ci central ni mo yeggul xew mané ala la mu dal mi wax ben nema diw de neena dal ni nangam day xewna ma dal koy déggé ci mom mu ñëw ci yoon señ Modou Bakar mu ne yeggul xew ma la lan la nga dal may jox information mu ñëw ci señ Gor mak mu wax la même chose mu ñëw ci señ Fallou mu wax la même chose à un moment donné affaire bi day deugul du deug mais lool moy suma lajul kenn ku ne fan nga dégué wax ji mais leg buma démé ba la kenn ku ne fum dégué wax ji boudé source bi ben la ah affaire ben day di commencer miw do la parce que en réalité wax yi limuy bari lenn rek la ma mëna permettre moy ma xamné diw ko wax mais diw mom ci fan la dégué wax ji mom tamit bu féké né source bi ben la kon mom moy madar mom moy al madar manam moy pivot ki nga xamanteni ci mom ci la ñepp di déggé ñi ñepp déggé wax ji leen nak yow bu féké té lool topato wu loko mën nga yaakar né wax ji da tassaro gu jéggi dayo fék wax yépp ci bénn nit rek la joggé en fait comme tay waaw buñ né tay par exemple man dé ki mo yëngal xew nangam ñu da di déglu né bénn waye ko wax comme ñu né ah gu ki dé bon samba ko wax ñu samba waaw né ah ñu dem la ko la wax yow bir mi nga ni man samba mako wax ma dem sidi ko la wax yow lool nga ni ah man de samba mako wax affaire dé dal di muju né ndégété samba mo wax affaire bi en fait légui buma lajé samba kan moko wax mom mo waxal na né ma dem ba ko wax mais dem ba mom ci bopom il s'est trouvé que ni nit ko wour et que wax yépp day wër wër lo ci samba après samba dégué wax ci demba demba bu dul nit ko wor lu nit ñi jël déggé ci samba lu lu bari wax ni du mata bayyi xel aucunement parce que ñepp ci demba rek lañ ko déggé lool mo motax yoy daf ma di bayyi xel même dans la vie de tous les jours manam di remonter chaîne bi comme ça li sa ma mas dal da yaan ko yalla yow eh wala xamula la fo nango lolu wa nga wax ko mu dem dil dalam dem bo ci koka ne ko yow deg na ne wax nga nangam mu ne ko wax mu ne ko foko nango wa remonter chaîne bi wa bok wa su ko defé na wa da nan ko diw neena ma yow ne nga ko nangam mu ne ko fo nango lolu mu dadi wax na man ko nango mu dadi dem ne ko diw de neewon na ma ne diw moko wax nangam wa waye bamako laje mom neena ma ci yow mi la ko nango mu ne ko yow mi fo nango lolu bu ko defé mu remonté sen mom mom non lay def mais parce que lolu soko deful wax ji meuna beuri ndegate ñep ci kenn nit ki rek lañ ko déggé voilà après nak ñu nan wax joju siwna c'est connu alors que c'est pas connu kenn rek moko wax hadith bi nak ki nga xamantene mom moy ki mbiri wër wër lo ci mom moy Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr ath-Thawri rahmalahu ta'ala nga xamantene ñom amna keneen ku tuddu Sufyan ci même jamono ji même evo bi nek borom xam xam ne mom magge ne mom moy ibnu uyayna Sufyan ibnu uyayna rahmalahu ta'ala mom fa la Sufyan ath-Thawri fa la nekko Sufyan ath-Thawri Irak mais fan ci Irak Koufa Sufyan ath-Thawri Koufa la nekkon Koufa amna ben imam bu mak bu fa nekkon kan la ci même période bi fi so ñom Sufyan ath-Thawri nekkon ku nekkon Koufa kan la imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit رضي الله عنه مو ابو حنيفه مثلا لي سفيان ابن عيينة مام فم نيكون مكه سفيان ابن عيينة مكه لا نيكون لي كون مام مو جيلي سفيان ابن ابن سعيد الثوري سفيان الثوري ni lire tere tere livre tasawufi dañuy gis duñuy faral di setlu duñuy hein ñu gis na Sufyan Thawri hein wala Sufyan wala Sufyan Thawri adi wala Sufyan Thawri voilà deug kon kon legi mom muna an sudi hein manam kon mom ci asudi la ko jele su muna an Yahya ibn Abbad mu jele ko ci Yahya ibn Abbad mun an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu kon cyallale gi ñaata nit ñoo ci ne buñ jele Yahya ibn Yahya ak Zuhair ibn Harb lool moy ben étape bi ñom ñu jele ko ci Abdurrahman ibn Mahdi muy deuxième Sufyan ibn Sa'id al-Thawri muy troisième As-Sudi muy quatrième ah kan Yahya ibn Abbad muy cinquième an Anas ibn Malik muy 6ème lolou lañu wax sudasiyat lolou lañu wax sudasiyat manam moy djuroom moy des générations yi manam ki bi génération ki bi niveau yi ñet djuroom benn nit ñoo dox digënté imam bi ak yantibi sallallahu alayhi wasallam manam imam muslim rahmatullahi alayhi ak yantibi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi djuroom benn nit ñom ñoo ci dox légui kon as-sudi as-sudi ci ci époque bobu la dundon nekul won manam borom xam xam hadith la won amana nak du nak même nit ki ak ki ñu xam ci hadith ci tafsir parce que tafsir amna kenen ko xamantene as-sudi la buñu xam mais bokul ak ki ni ki mom ci hadith la ci ruwat yi la bok mais ci siqat yi la bok voilà légui légi mom mu né kon mu né an Anas mais mom an Anas radhiyallahu anhu mu jël ci yent bi qala su'ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an al-khamr tutakhadhu khallan qala la manam an nabi sallallahu alayhi wasallam mu jël ci yent bi sallallahu alayhi wasallam manam né laaj nañu ko han al-khamr ci mbirum sangara tutakhadhu bo xamné def nako jappé def nako def khallan ak lan dem han def nako jël soppi ko def ko vinegar qala la yanabi sallallahu alaihi wasallam yanabi sallallahu alaihi wasallam la dedet moy faqala yanabi sallallahu alaihi wasallam la dedet hadith bobu niki nonu bu fekenteene ci am riwaya nek ci sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhi ak sunan imam abu daud rahmatullahi daf ni sa'ala abu talha manam abu talha mola رضي الله عنه ها عن ايتام وارث الخمر قال احرقها فقال هل لا تتخذ خلا قال لا ولا فقال تتخذ خلا قال لا مانام ني دا فا لاج يا ابو طلحه رضي الله عنه دا فا لاج كان يونس بن صلاح داف نيكو مي دا فا اي نجيرم خا نجيرم njirim orphelin ño xamantene da no donu sangara muneko ndax mun wa mun mu laaj ko seen mbir no sangara sos nim koy def yeen dib salatane ne ko dang koy tour dang koy tour muneko mais duñu ko soppi def ko binaga muneko dedet nan dedet buñ ko def niki nonu hadith bu melni imam sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu solo nako ci hadith bu nek ci musnad imam ahmad rahmatullah alayhi ak sunan imam abu dawud rahmatullah yantibi sallallahu alayhi mom tamit mudad wax lolou ne laaj na yantibi sallallahu alayhi wasallam ci manam mbirum ay njirim yo xamantene da no doonon sangara mais jamono ji nga xamantene ci la sangara wacce manam haramal ay bi haramal sangara ci la wacce légui nak ñu né waaw légui kon jiri mi ñom seen alal gi ñu koy def ah ñom dañoo doono sangara so bari comment on va faire là légui buñ ko laajé yeen tou sallallahu alayhi wasallam daal nañ ko tour dim né nañ ko tour gaay ñu né ko mais duñ ko soppi def ko binagar yeen tou sallallahu alayhi wasallam né dedd la dedd yoy maana yi ak li ci aju inshallah dañ ci gëna ñëw légui kon ak manam ñu ñëw ci terme bi imam at-tirmidhi rahimahullah taala jëfëndiko comme tay décidément dañoo nekk ci terme hadith yi ci moy contexte bi voilà contexte bi voilà contexte bi la voilà contexte contexte bi nga xamantene mom la ci la hadith bi ci la yantib sallallahu alayhi wasallam waxe won waxam ji nan moy kiko ko laaj Abu Talha la comme ni nga xamantene non lañ ko gisse ci benen riwaya ci yenen riwayati deug nga legui lool dañ ci gëna ñew inshallah ci buñuy ñu nekk ci baati légi kon terme bi imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi jeufandiko mom moy hadithul hasan sahih terme la bo xamantene borom xam rahmatullah alayhi dañ ci dañu wouté ci ana lan lay tek légi nañ set baatu hadith bo xolé dañu gis ni hadith xam nañ luy hadith j'espère que xam nañ luy hadith lan moy hadith non lol mom yeen bu non lañ laaj soxna yi ñu leralal ñu hadith moy lan wa moy wax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ah wala jëf wa wala ak jeexna comportement Hein? Voilà, lu yendi bi sallallahu alayhi wasallam fekke. Hein? Lu mu fekke? Hein? Voilà, lu mu fekke ñu def ko te waxu ci dara. Ak lan? Hein? Ak lan? Diam. Wa me lu mu téré wax la, xam nga bu né bu lay def nangam wax na. Ñu dañ ko duggal ci wax. Voilà lum assete waxu ci dara wa lol mom ak lol amna nuñ ko tuddé amna lan ah lan lañ ko tuddé mais en français suma féké dara ni mo nopp waxuma dara lumu jéki consentement moy takrir voilà légui ak lan jeexna lolay hadith d'accord nga muy ban ak ban ñu fekke wax ko wa am ñu ci wax wala lu mu dis boku ci dara gina ko santu waaw lu mu wax ak lo xamne non jaru muy fekke parfois mën na tok rek daari joxe daari wax dara mais dessu ben moy ban ñu jëfé waaw lu mu jëf wax nañ ko muy ñet ak lan jëm lu mu dégg lan wala mais baatu hadith ak hadith no baatu hadith lo waaw am jangala no mais yaakarna ba hadith mom dañu wara mais dafa warone évident d'ailleurs lan lay tek hadith ñu koy définir ni kullu ma udifa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqi aw khuluqi lol mom moy hadith hadith moy lepp lo xamne dañ ko askanale yenente bi sallallahu alayhi wasallam donc lan motax ñu lan baat dañ ko askanale parce que ci ginaaw hein on va top avec le problème de Mohamed Tialale donc ba mu jëm ci ci mom wa ba mu ñew ci mom wa donc ce qui veut dire que ni obligé mom ci mom la wara joggé lool lay tek dédé dañ ko ko askanale moy il lui a été attribué est-ce que c'est vrai deug la wala du deug ko benen affaire la motax ñu naan wërna wala wërru mais en tout cas attribution mom mi ngi fi askanale nañ ko ko lool mom moy dañ ko ko askanale parce que wërna ak wërul après moy benen affaire lepp lu motax ñuy utiliser baatu waxu ñu ne lepp lu yent bi wax dedet lu askanale ne moko wax manam lepp luñ ko askanale kon ci wax jurom la jurom yi buñ ko askanale rek xaris lay tuddu mu ñëk bi moy la wax ñaaral bi moy jëf ñaar ñettal bi moy consentement takrir moy saxal ñettal bi moy bepp description moy wass mel buñ ko melale bo xamne xalqi la ci jëmum la def comme ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa rafetone lolu ak hadith la hein ndolul won gattu do dafa digg doom won waye kumu taxawal mo lay su hein lolu hadith la den wala bok mu dess juromel moy luñu ko askanale ci melo wo xamantene moy description bo xamne ci jikkom la aju dafa tabe won hadith la kon jurom yi ñom ñoy hadith moy lepp luñu askanale yannabi sallalahu alayhi wasallam ci lan wax jeuf saxal meloy jëm ak meloy jikko ah mom la as-siyuti rahmah wal hadith qayyadu bima udifa lin nabiy qawlan aw fi'lan wa taqriran wa nahwaha hakaw mais attention amna benen mbir bu am solo fofu moma wa qila la yahtassu bil marfu'i bal jaa lil mawqufi wal marfu'i wax nañu ne hadith yamul fofu wax nañu ne hadith yamul fofu ñu ne kon fu mu jog ba fan mu ne jagoul rek luñu yekiti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais leg leg luñu yam ba ci sahaba sax def nako tuddi hadith mais bu woba kenn du wax hadith rek nopi dañ nan hadith mawquf wala bok su la neex tam nga ne hadith la rek mais bu woba après buñu définir dañ nan waye nak mawquf la du marfu wala bok maqtu' moy bu dok ci jamono tabi'i manam yegul ci niveau sahaba ay radiyallahu anhum waa baxna mu dépasser yonenté ben hadith mo mel non ben hadith lañu wax wax ja dépasser yonenté bi sallalahu alayhi wasallam moy hadith dajjal bu nek ci bantéré sahih imam muslim rahmatullah alayhi bobu hadith la moy ayyantou sallallahu alayhi wasallam da dal faral di wax affaireu dajjal xam nga dajjal wa masihu dajjal nan ni la mel di wax gravité yi moy tindiku len di na ñew jamono bu ñewé nak fu fekente na man la fi fek man dina préoccupé wu ci ay mbirum ba yeen mom jarul ngeen man dina ko res comme niñ ko wax cependant su fekente ne dafa ñew fek nekkuma fi nak denk na len borom bi me ma ngi len di denk ngeen di jang sortu kahfi ay yu ñeeki moy jurom ñent ay yu ñeeki mais lan moy mais bi mu ñewé ben jour tamimu dari radiyallahu anhu ci sahaba yi dafa ñew and ak ay mbolo mam ak ñen ñi ñu dem ci sen mam di nap ci geej gi di dem ci yoy biñ démé ba ci gal ci sen gal daadi am ben xéetu problème bu mam manam ñu téer ci ben île biñ téré ci île bi ñu daadi gis mu am ben xur wo xamantene ban ko xolé buñ ko yéré da no gis am fonkal mo xamantene dañ ko xéné té takku ko ay xéer mi mom bimu ko gisé rek manam nga gis benn beut rek la am fi ni han benn beut la borom benn beut la mune est ce que yonent muju jamono dafa laté est ce que yonent muju jamono ñewna mune ko waaw man sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mune mais est ce que jaziratul arab moy péninsule arabique bi est ce que commencé na am ay tandarma ki yoy mune waaw ñune ko waaw ñew nak amna commencé na am kay manam mu laj dal ay mbir dal yu wone ni munu la ko am ne kon leg ma genn mais mu gis li nga xamne mom lañu jassas bobu nga xamne mom lay andal ben animal la bo xamantene lepp manam dafa neubut manam dafa sukk ba mur bob bi mur yaram bi yeb ah nga xamantene do meuna xamé kanam ge gannaaw gi muné animal bob mom nak lay andal souvent mom mokoy moy comme nan lañ ko mën tuddé moy mokoy repérer lié yi wala mom mokoy repérer lié yi hein voilà moy genre que moi GPS am mais aussi moy en même temps hein mokoy wax ni ko fi dangereux na fi dangereux wul fi amna ay voilà moy guide béki quoi voilà amna gaay ni ñu ñoy sonde hein sonde voilà wala ani legui mom wala xet bo wala radar yeug bi mu ñewé legui mu ñew nak wax ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam tammi mu daar ñew netali ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais bokku nak ci liko dajjal wax daniko suma genné dey dekk yépp dina fa dugg ba mu dess makka ak madina hein fof mom duma fa mën yexi comme medina xam nga makka mom naka jek dafa nek deuk bo xamantene dañ ko hormal mais medina avant yasrib la tudon yasrib manam moy yasrib moy la moy fu bekor fu gent fu bekor bo xamantene manam dara du xufa avant dafa amone febar bu doy wa bu fa amone ha yentu o ba da no bayko ha yentu sallallahu alaihi wasallam yentu sallallahu alaihi wasallam buñu xone manam gam nga medina bobu ñewan dekk bi su fekkene ne dekk ko fa ni so fa ñewan manam yasrib la tudon nonu bo fa ñewan amna ngelaw lu fa nekkon lo xamantene ngelaw li bu la duggé mom da ngay febar dé dekk bi mom non la mel lo tax même yentim sallallahu alayhi wasallam muy wajurum bu goor ak wajurum yu jigen yépp ngelaw lolu mo len manam febar bi len yobul akhirat ngelaw lolu ci ngelaw lolu la duggé won manam deuk bi manam environnement bi la même sahaba ay radiyallahu anhu biñu doga ñew medina ñom ñep lolu febar bop mo len dalal manam mais yeenbi sallallahu alayhi wasallam moko tuddé tayba manam medina lolu tuddé tayba wala taba tan ko xamna moy medina tur rasul manam moy deuk yeenbi sallallahu alayhi wasallam mais tayba moy turam deug Madina moy la ville lay tek moy notre rasoul manam moy ville yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu ñewé deug manam contane gi mu contane sur le fait que manam niveau bi makka am ci protection manam niveau bobu le medina am wala bu bop ba tax dajjal du fa dugg yantou bi sallallahu alayhi wasallam dal di juk dem yek ci kaw minbar bi dal di kudd tankam ci kaw minbar bi ngir contane dal ne hadhihi tayba dal hadhihi taaba hadhihi taaba hadhihi tayba dekk bu tedd ngi tedd bu tey ngi ni waaw dal ni gis ngeen ki lim doon wax lima len doon wax ci walu dajjal yeb tay tamimu addari mi netale namako neena wa hadith bobu mo wessu ente bi salam sino amna lanen luñu tuddé hadith qudsi hadith qudsi moy hadith bo xamné lan ma joge directement sallallahu alayhi wasallam wala manam nangam man day nangam ak nangam ak nangam boba du nek ay wax yi nga xamantene voilà nga xamantene borom bi moy wax yalla tibbi sallallahu alayhi wasallam djel kaddu gog nga xamne mom la deg ci borom subhanahu wa ta'ala diko netale neena ne yalla neena nangam nangam manam moy hadith bu tambale yalla neena lolou lañu tuddé hadith qudsi baxna lay buñu jëfëndiko wé lay ko xamna lu hadith mais bu fekkante na hadith bi bon nañ continuer légui hadithun mune hasanun légui hadith bo xamantene sahih la moy lan moy lu wër légui lan lañu xamé né hadith bi wër na wala wër manam yeen condition ño wara remplir pour ñu mëna wax né hadith bi wër na juroom am juroom condition ma sha Allah alal acha ñu di commencer est-ce pas ouais de wa d'interruption wa interruption wa voilà wa legui amul dafa wa legui ngane lu parti bu mujju bi la degul oui oui c'est wa c'est que lool mom lañ doon wax sank ci digënté ndax hadith bu yame ci sahaba mawquf lañ koy wax bu yame ci tabi maqtu' lañ koy wax mawquf ak maqtu' nak legui ñom dañ leen di wax xabar bi ci def ñuko wax asar leg leg nak ñom ñett ñep ñu wax leen xabar asar taw motax fa huwa ala hadha muradiful khabar wa shahru shumul hadhain al athar wala han wala wala bok wa shahru muradiful hadith wal athar han wala kon khabar ak asar dañ koy wax tamit hadith yi hmm legi nañ set legi su fekente ne lool la lan moy différence legi hadith pour mu mën dem ba ci manam ngani legi nak wala condition legi juromi condition lan la wa condition ko jëk bi wa il faut que ñu mu joggé ci yonent bi wala il faut mu yek yek wala mu nek musnad manam musnad moy lo xamanteni dañ koy yek askane la ko ba ca ka tax ñuy wax wax yi manam mu nek ci cyallale wa lol ben la ñaaral bi manam ko il faut mu am lu ñu cyallale gu ñu yekati wa lol moy ben ñaaral bi moy lan moy ñi nek ci chaîne bi yef nek ay xafa moy ñi woor wa moy bu woor ñaar wa kon nañ jël bobu de benen condition la moy lan benen condition moy kep kenn ku nek ci cyallale gi dafa wara nek ku woor wa ñettal bi moy lan non lol moy ku woor mom moy adlun babit adlun moy ku manu ko xamantene dafa juk dafa correct ba pare dafa surtout manam lan moy ku manu manam buñ né ki c'est une personne juste et hein lan lay fekki moy du bakkar yi du def bakkar lu mag lool moy du def bakkar bu mag té du voilà du sax du wi du sax ci bakkar yu ndaw yi ba paré amna len amna benen dedet pour nit ki mandou la wax il faut que tamit mu baña nek di ko xamantene day def yo xamne kharimul muru ala manam moy ay mbagn gatché manam lo xamantene day dindi respectabilité voilà comme par exemple voilà voilà comme tay par exemple voilà buñu gissé ben bo ñëwé mam nga ñëw ci ben nga ñëw ben panne la par exemple bon demain passe à la maison hein nga ñëw nga fekk ko nga dal di fëgg ubbi nga dal koy fekk mu sol flottant hmm yo xalamul muru ala hmm wa yoy la wala bok hmm manam xet gog wala bok muy tour ndox ci mbedd bi hein ak yoy xaymul muru ala manam dal moy di def lo xamne dal day tax sa respectabilité dal day wagne ko quoi voilà comme niko comme ni sa way waxal hein manam magum talib cheikh budul tek dara ci bop bi hein xam nga lolou ah te pourtant lolou xam nga c'est relatif mais mom d'ailleurs reproche bu reere la ko defone mais magum talib cheikh budul tek dara ci bop bi lolou mon ko do gis wala lor dako marqué won voilà légui ak voilà yoy la c'est là que donc il faut mu mutti d'abord ci lo ci bakkar yu magi manam limi tek nak moy dako dul def nit ñi diko xam ci mom lolou lay tek manam il faut mu bañ ko def bakkar bu mag bi wala bok muy wey ci bakkar ndaw yi manam mu sax ci bakkar ndaw yi ba pare il faut mu mucc ci yi nga xamantene day dindi respectabilité parce que lolu c'est important xam nga tay leg rek nga meuna ñew nga dem ci leg manam nit gis la yo tay par exemple manam mais nim lay gisé rek moy tax mu du yaakar ne yow war nga man yenn yi comme par exemple tay bu fekkentene dañu ñew ni ben ñu né ci plateau de télévision bi lañuy wo tay ben sociologue tay mo wara waxtan manam mo wara wax ci événement yu xew ak yoy par exemple momu daal ñew indi ak tiayam ak téngade ak yoy nonu manam ñew tok ñu nan ko monsieur le sociologue mais ça passe pas yaay duñ diglu dañ na non mais voilà du crédible hein si hein non du crédible du tout dañ nan non yeen keneen ngeen di wax gaay ah ci de ma deglu mo ay way fay lañ télé bi lañ dem suñu alors que pourtant il se peut que bu ñëwé ba wax ni analyse yi def pétante lay doon et que maîtriser l'affaire bi mais comme que apparence sam déjà mom mo fausser affaire bi mo fausser situation bi loolu la tamé manam tay mi ngi mel tay ñuy té loolu important la gis nga leg am na ño xamanteni xam nga tay bo gisé nit tay ñu né gamu jotna gamu jotna nañ wo diw sangam mu gamul mu da di ñew sol cos cravate ki ñew top déjà première impression bi ni koy gis di am moy né ki mom bo mo ki dafa occidental quoi manam il est hein voilà dafa touba bé bo moy tour mom ay affaireu mom ay affaireu mondialisation rek la fi wax ko manam do manam au lieu mu wax ci walu non do bo moy tud mom duñu jangal dara ci yent bi salalahu alayhi bo moy tud fi lay nek di def théorie sen théorie yoy rek han parce que lan motax apparence voilà lolou motax motax ñuy bayyi lo xel ci domaine bobu tamit ci affaire bobu non manam ci manouté il faut mu am lo xamanteni dina tax au moins ni crédible au moins ni crédible deng kon lolou ben légui mu dess lan kon lolou mom moy manouté gi légui mu dess daptu gi moy takki mana tak parce que xam nga lay nit meuna mandu lol mo lol ko ku mel nonu lol lañ ko faduk lañ koy mom lañ do wax sang ko ku wax katu deug la ku mandu la nangam mais mu dess benen problème moy dap moy li meun di tak lo dig ning ko degge boko beugé netali sa yoko beugé netali nga netali ko exactement nang ko degge won wala ba nga bind ko lolo motax ñu am daptu sadrin wala daptu qalbin ak daptu kitabin manam tak go xamantene xolako def ak tak go xamantene bind mo koy def moy tay par exemple bu serigne waxe da nga bind ko wala instre wala yoy de telle sorte que soko beugé reproduire rat da ngay genné wat kayit gi rek wala nga genné wat instrument bi rek da ni wax jangi lolo benen xéetu tak la mais dal il faut nga am ben dara luy tak gu mel non mais nak ki nga xamantene mom da fay tak di mokal su deme ba magget ba xelam commencé jaxaso jeexna mom ken dotu konté ci mom ak lu mu bax bax ak lu mu jup jup ken meunatu konté ci mom té lolou mata baye xel la motax même nit bu jubé jup rek doyul dé pour mu di li ngay wax deug la jup rek doyul ci il faut nga nek ko xamne tamit ya nga nek ak sa présence d'esprit nga meuna tak nga meuna fatlikul li nga jappon lool ben la ñaaral mom moy tay su fekenteene ki nga xamantene da daan bindu wala muy insérer wala yoy koku buñu démé ba kay di rire wala mu lak wala instrument gisatu ko disque dur bi yaqku mom tamit paré la mom tamit ke do ko deglout non parce que xamatul limi wax mom nim daan mokal gi yep do nekku won ci bop bi ci xel bi mais ci keet gi la nekkon wala ci disque dur bi mais buñu demé ba meunatul jeli ji wat information yoy indi wat ko tek ko mais mom ak kiko musul deg ñoyam voilà donc lool mom moy fiabilité bi crédibilité fiabilité kon il faut que déjà kon première condition biñu waxon ci hadith bu wër mom moy que chaîne bi remonter ba ci kiñ ko askanalé mu yénnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaarël bi mom moy mu moy ñi ci nek ñu ño xamantene en tout cas fiable nañ crédible nañ ñettël bi moy lan moy mu jokkolo ittisalu sanad manam mom moy hein moy que chaîne bi nek lu continue ininterrompu parce que sa yu amé interruption rek affaire du worotu tay buma né wax né la buma né tay par exemple di may netti ben wax dal né masalan né seigne né seigne Babacar day né won na Seyd Hadj Malick radhiyallahu anhu néna nangam té man dégguma seigne Babacar wax ko manam man luñu mën wolu seigne Babacar affaire bi du dox lutax fekente wu il y a une interruption ci chaîne bi manam wax joju matutul mata baye xel ba pare il faut que déjà té ci bir lool sax il faut mu am benen affaire buñu assurer wu moy ke ni ki dafa ni man dama dig wala mu wax jo xamantene dañuy xamné daf ko diggé ci mom mais su fekente ni xamnañ ni déggé wu ko ci mom interruption amna tay par exemple birina comme par exemple ño xamne fekk rañ ga jabono Seigne Babacar hein mais musuñu jotayo ak mom ñoñu buñ né Seigne Babacar né la lolu dëgëru la il faut ñom la mu fekk né dañ ko déggé ci mom manam lolu la c'est à dire que lolu momo affaire dafa ma da baye xela information du lepp luñu ne diw ne la rek deug la du lepp luñuy gis nit ñi diko bind ci journaux yi wala diko wax ci télé ke deug la lolu mom il faut que ça soit clair si surtout ci affaire diiné dafa important liñuy wax ne bari na wax yo xamantene tay dañ koy askanale na way señ diw neena li señ Touba wax na nangam señ Aladji Malik wax na li señ ki nangam bo laaje nit ki ci kan nga ko dege mom ci bopam munu la wax ci kum ko dege wala bok mom mun na la wax ci kum ko dege mais kim ko dege koku fekkewul even fekkewul jamono ñooñu ce qui fait que ni wax jojo dañ ci meuna def lan point d'interrogation bu ma est-ce que deug la lolou mom motax le fait que manam continuité chaîne bi manam le fait que mu nek quelque chose de d'ininterrompu dafa sine qua non ci condition sine qua non la ci pour ñu mën affirmer né deug la lolou mom moy ñettelu condition mu dess ñentel bi juroomé lu moy la ah illa ashaz wa illa moy lan fakké dafa am defo ci hadith bi mais defo bu lan defo bu lan ci ba lele defo bu lan bu laqatu il faut que hadith bi muccu ci sik bu laqatu lol moy lan moy lo xamantene zahir bi li feñ moy na wax ji de deugar na mom parce que lool moy l'apparence mais buñu bayyi waté xel yenn donné yi dañu gis né non ça ne colle pas non il y a un problème il y a un vrai problème parce que dañuy xol est-ce que yanuna manam mu débi xolal tay exemple Cheikh Hadji Mansour radhiyallahu anhu bind na ci ben khassida ci événement bobu donc événement bi est vraisemblable ben événement mom lay wax né li dul kenn di wax né nar bi dafa ñew bi mu ñewé ci waawon nonu ba julli juma jot nar bi dem yek ci minbar bi commencé khut ñu note dal ko mu commencé khut ba ko señ Babacar déggé radiyallahu anhu mu ñew ne ate nar bi ate occal musafir nga te musafir du jité mu daldi wacc mu daldi wax ñu noddat après mom ñu mu ne la benen iliman bi jité wa dafa invraisemblable rek mais deug la wa voilà bon invraisemblable bi nak liko indi mom moy Voilà, ñu nek ci mbolo mi. Voilà. Ak nar bi mom ñew rek. Voilà. Manam bari na ay question ma yu nek ci tout. Mais bobu wax, bobu wër na. Légui légui mu am benen légui niñ jël par exemple ben hadith comme ñu yenen ci sallallahu alayhi wasallam moy njabar giñ ko njabaron après ben yahoud bu tuddu labib moko defone bañu def ko mam ni mu def fukki pousso ak ben yuñ defon yu mu def ben xétu effigie voilà hein effigie ni hein def ko daj ko ci bop bi hein muy juro fukki pousso ak ben yo xamantene yépp daf ko tek dugal ko ci bir ten medina nga xamantene yenen tou sallam da fay mujju di nek ci imagination manam hein voilà nga xamantene hein naka hallucination voilà nga xamantene day def dara ba pare du xamne def nako wala mu wax dara du xamne wax nako wala yu deme non hein affaire bi manam xam nga hadith bobu dafa nek ci sahih al bukhari rahimahullah mais hadith bobu ñu ne falakh ak nasi la sayyidina jibril alayhi salam wacce manam ci la yeen ci lañ ko wacce pour mu fajj ko wala fatih falakh ki falakh ak nasi wala ci la wacce mais buñ xolé hadith bobu dafa am illa bi moy le fait que événement biñ wax événement bi nek medina te falakh ak nasi mak lañ wacce bu fekkante ne dañ ne événement bi medina la xewé te falakh ak nasi wacce mak ba bari ñu ne falakh ak nasi mom dañ ko wacce pour mu fajj ko ngir événement bob day dotul ko le manam dañuy gis ne ya un problème malgré que chaîne bi amul interruption chaîne bi ñi ci nek ñep ñu wër lañ ñu deugër lañ mais quand même ya un problème c'est à dire que ça ne colle pas chronologie voilà leg nak mu gëna graw lool leg mu gëna jafé mu gëna compliqué détecter parce que leg lool mom motax leg yalla manam moy défaut bi nek ci hadith bi il faut nga nek ku ay manam ko xamne da nga yag gis hadith yu bare par exemple bu fekkante ne yow da nga yag gis ay hadith di yag deg hadith di yag a un moment donné bu ñe hadith bi diw neena diw neen diw yent bi neena non diw solo wul hadith bi ci diw ngal lutax gani parce manam yow parfois da ngay am du mal à l'expliquer mais lool nan lañ koy xamé nan lañ koxu pour mu meun ko def il faut mu dajalé chaîne yu bari bu dajalé chaîne yu bari a un moment donné day xam lan mo meun wër ak lan mo wëru mais koxu yag sétlu la buy dajalé xam nga tay fim tollu ñun ñi buñu toggé ñun ñi ni leg kenn ci yeen bind ben message ci téléphoneu kenen wala ci skype bu kenen bumu ko gisé rek damay daali xamné ki dé du diw la nan ni mi formuler ay mots wala nim koy waxe dama xamné ki du diw la parce que expression yi façon yi ak façon tournure yi mi def yi mi utiliser syntaxe bi kokou diw da lu koy faral di utiliser diw moko utiliser ma xamné kon diw lolu yag and gi moko indi yag and gi moko indi legui tay su fekenteene wala tay par exemple bo ñewé né ben dafa am ndeysan kuma doon waxtaanal taayele may waxtaan ak mom bam yag maniko man nak amna luma jaaxal ci yow munama lan la maniko c'est que yow li ngay wax yep deug la munama noko xamé maniko me yag deug yag deg rek du leneen tay bo jowe ci ben ko xamantene ni teug la ni wala dafa xam affaireu or ni lu beuri daf ci liggey boko joxe ben jaaro legui meun na la wax samu def ci ben ki meun na la li or bi baxna wala baxu te pourtant samu am argument yum lu manam samu meun lu ko expliquer mais automatiquement la nan la bi baxna wala baxu expérience so yagge di dugg yeungatu ci affaireu hadith yi ni da ngay am expérience bobu tamit manam bu nit ni waxe re da ngay xam ba xam limi wax deug la wala deug hein voilà comme seigne mo rakoto rek voilà bu gisse auto bi daw rek wala yoy rek mu ne problème bi la am ha croix bi la wala manam wax la legui lan la lool lu ko indi moy expérience yag di mumara sa manam moy ya nga takko ak mbir mi legui nit nak su yagge xam hadith ni di xam xam hadith ni mu ci yeungatu di ci yeungatu di ci yeungatu day mujjé dem ba sadika day mujjé dem ba nga xamné day mel comme ñi doon dund gënte bi sallallahu alayhi wasallam parce que yagge na gis gis na ay wax ay centaines de milliers wala yu mel non ci lo xamantene yu mel non la nga xamné day wax gën né yeenti sallallahu alayhi wasallam li lay def dug na fi dem manam ba de telle sorte c'est comme si da doon dund ak mom lepp luñ wax né moko wax te di woku rek da koy daal mëna xam comme tay fim toll par exemple comme ni am mbayen ni tay par exemple bu yagge xam loxo yi légui légui tay ku togu kew bu jël légui rek mu xam ni di woko togu lan mu nan la ko xamé pourtant amul benn preuve bu muy wané ni li diw mo togu affaire bi mais le fait que mu yagg xamé loxo yi ni xamni e ki de du astu faatu la wala penda wala do et cetera legui rek mu meuna xam legui mu meuna xame ndax penda mo togu affaire wala astu la wala faatu la wala kan la du deug ndax la ndax mu ma rasa bok lol moy lolo tax nak el la ñiko mu beuri wuñ ñiko mu detecter beuri wuñ niko mën détecter bari wuñ motax façon bi gëna yomb pour mën ko détecter moy bo jëlé hadith bi ni nga dajalé ki chaîne yi bo dajalé chaîne yi dajalé ba paré nga dajalé riwayat yi di nga xam à un moment donné né diw mo mo djoum ci ni mu netalé diw dafa djoum pourtant nit ko woor la mais xam nga nit mom lu mu deugër lu mu woor lég lég man na djoum lég donc légui kon il faut que mu muccu déjà ci illa gogo manam moy sikki légui kon premier ñu délu ci wat récapitulatif du non lañu wax acca hadith bi il faut mu yegëti ko voilà ñaaral bi du am rupture ñet wa ñu woor nek ci mu baña am rupture muccu ci sik ak lan chance sa moy achouzous manam moy ak ber isolement manam wax di il faut mu bañ isolé wu c'est à dire que moy lan moy comme boudé ñu bare dañuy netali dara même wax di ni koy netali kenn rek ñeu netalé ko nenen wawa lolu chouzous dañ koy tudde comme tay buñ ben way ñewé buñ ñewé fay dañ awa ye ngeen li xewa wa lu xew ngani ñu ne pompier lañ gis bop koñ bi keneen dugg ci wax la même chose keneen dugg ci après kenn ñew na non nekkunu bop koñ be lañ ne lolu moy chuzus man koku même bu de nit ku woor la dañuy xamne dafa jaawale maam dafa wax ji dafa beru wax joju beru nak mom moy tax même man bu mu mënul affirmer dama nan c'est sûr que wax ji degeurut wirut lutax parce que ni affaire ñepp fi lañ wax mais lool moy ci wax duñu vérifier cela ne veut pas dire que bu fekente na wax di lu ñu vérifier cela ne veut pas dire lool parce que nit nit ñu bari cela ne veut pas dire que ñoo am deug mais bu dé lu ñuy netali comme loolu deug lay doon wala tay par exemple ben way wax lo xamantene mom rek moko wax te yagul seugn bi xam nga tay bu fekkentene tay ñun ñi wala bok voilà comme par exemple ñu bari nga xamne dañoo dundok ñom Allah djab du par exemple ak yoy da de la dundok mom fukki at par exemple nek ak mom yag and ak mom et cetera benn way bo xamantene mom benn yor la ko mësa gis ñeu netali lo xamanteni ñi and ak mom fukki at muslu ko deg wax joju day daali beru manam day daali nek lu étrange ndok lola tax chuzus tamit ñu duggal wax joju ci chuzus parfois parce que li nga xamanteni surtout bu fekkanteene walu hadith la parce que hadith bi comme serigne bi dina ko jangalé ci fukki at yoy par exemple du ben yon rek lay mësa wax hadith bob dina ko wax waxat kon ñi def ak mom fukki at bu fekké dene xamuñu ko musuñu ko dégg mu netali ko yow rek nga dégg ko c'est parce que jar na xolat aussi da na xolat aussi lutax yow rek ya ko deg voilà c'est pas parce que worulo mais peut-être que da nga joom da nga fokk ni deg nga ko ci mom lool fek deggo ko motax wax joju duñ ko jappé comme lu wér kon yoy ñom ñoy lan hein ñoy juromi condition yi ñu xamé hadith wér légui lan moy hadithul hasan liñ wax sank moy hadithul sahih légui lan moy hadithul hasan moy yi yep même condition yi la dafa am ben affaire rek bu ci ram bu ci manké moy ci chaîne bi ñi ci nek moy les maillons de la chaîne mu am ci ko xamné wala ño xamné dañu défé ba woor de dañuy faté ba nek mandu mais dañuy faté leug leug dañuy faral di faté di jawale lol boba dañ nan hasan la lol moy hadithul hasan han legi xamna bu jotay bi ni ñew inshallah ñu wax baatu hasan sahalu mu tek no chen han no hadith bi ñu don jang mo am sisi mais sinon quel que soit le nombre de personnes lolu ki la wa xam nga lu jamono ji gënd di dem nombre de personnes dañu gënd yok lu jamono ji gënd di dem rek mais naté ko rek xol naté ko rek ci tariikha bi par exemple lu nit ñi lu ñuy gënd di dem ci jamono xéni dañuy gënd di bari nit ñi nekk ci mayon bi ci yalla la bi non lu mu gëna gatt woor bi di gëna loolu tax ñuy sét ñuy wër motax isnadul ali am solo moy tallal gu xamantene dafa yëkëti ko manam moy nombre de personnes yi ci nek bari wuñ parce que loolu lu nombre de personnes yi di gën di touti risque d'erreur yi di gëna touti non seulement risque d'erreur yi dañuy gën di touti mais aussi flux lumineux bi nga xamantene mom moy juggé ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam di ñëw di gën di baña am benn barrière manam wijaara moy fekken xam nga tay dafa am buma ñewé man ma xamé bindu Imam An-Nawawi par exemple rahmalahu ma xamé ko bu mu wor ni li bindum la parce que dama ko am ay vérification yu bari ba benn jour ma gis ci bindum Imam Nawawi mu wax nangam man Imam An-Nawawi duma mënu wax né manam parce que bindu ko won pour wax ma man pour man mais dama nan gis na fek na ci bindum Imam Nawawi nangam lolu lay meuna wax bu fekke dene vidéo la nak par contre kokku mom meun nga wax deg na parce que da nga deg mo wax ané mo nam montage hein non mais il faut que mu certifié voilà non si c'est non c'est à dire que lolu vidéo bu certifié motax ñu bo tanté voilà parce que mais waaw deug la li nga wax ni lolu deug la li nga wax ni deug la mais bu fekente né wirna manam que ni vidéo bi authentifié wuna parce que lolu tamit benen affaire la moy taxik bob mais manam yi nga xam tane ñom ñoy authentifié et d'ailleurs il faudrait que dès maintenant lolu commencé am parce que xam nga jamono yu jëk yoy amuñu won vidéo yek yoy non mais légui dafa commencé am tay bo xolé un siècle après ñi nek référence dig moy ñi nga xamantene ñom ñoo dundu les années digënté les années 70 ci 80 ba légui ni ñom ñoy nek référence parce que ñooñu lañ fi fekk seen ay wax yo xamantene xamnañ ni li ñoko wax seen cassette nekk fi seen vidéo nekk fi seen audio nekk fi té loolu mu mëna jël dossier ci bind yi ci livre yi a un moment donné Donc ce qui fait que l'authentification, le travail d'authentification, il faut moi. Mais lolu compliqué ou non plus. Compliqué ou non plus au moment où tay bu fekente ne même wax bi dañ ko jëlé ci dañ ko dég dañ ko mëne jëlé ci source bu woor ci ñaar yu woor par exemple dañu daal mëna wax né wax ji diw la diw ko wax comme tay waxtanu Allah jabbi radiyallahu anhu bu fekente ne mëne ñu ko jël ci ñaar source yu woor yo xamantene yépp ñu nuro amul benn benn bu ñu dag fu ñu yégué né dag nañ nangam ci nangam ñu mëne ko tek ci ki ci logiciel yi nga xamantene dañuy wone évolution ki bi graphique bi ñu xol gissene amul ben interruption dañu daal di mëna wax ni ah li ni la ko waxé won dañu daal di mëna wax ni ni la ko waxé won bo wal ñu mënu ko authentifier vidéo yu non tamit parce que bu amé interruption dagué rek boko téggé ci ki logiciel yo dang koy giss dañu giss né fi dañ oh fi dañ ko dag mo waaw fi dañ ci dag tek ci nangam waaw don la ci posti isnad imam muslim ci riwaya ndax zuhair ibn khalid mom wute nak imam an-nasa'i wala ko ben an kay mom la an-nasa'i la zuhair ibn kharb an-nasa'i la mais bokku tek imam an-nasa'i bi nga xamantene mom moy borom tire hadith yi yu siwi wa bokku tek imam an-nasa'i bobu ki wala ki zuhair ibn kharb na'am an-nasa'i la mom la Allah. Des fois, il y a un hadith mom lay wax Abu Muawiya wala bokku mom la wa même personne wa même personne wa baxna ربنا يعني يجعل إن شاء الله والله تعالى عرف صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين